body keeps shaking, couldn't make it non-stop and pick up popping groove. I jak się pewnie Państwo domyślają, właśnie minęła godzina piąta. Trójka budzi. Z tej strony nadal Justyna Grabasz i Ewa Wichrowska. Potowarzyszymy Państwu jeszcze do godziny szóstej. Jordan Dennis, Blaszko i utwór Crumbs. Jedna z doskonałych propozycji od jednego ze słuchaczy, pana Michała. Bardzo dziękuję za tę kompozycję. Zdecydowanie poprawia humor o poranku. A my przechodzimy do cotygodniowej zagadki samplowej. Kto to słyszał? Ja prezentuję Państwu utwór, a Państwo słuchają i poszukują ukrytych sampli. A jak Państwo te sample usłyszą, to zachęcam do pisania na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. No to słuchamy. If don't nobody else care. And I know they like to beat you down a lot. When you come around the block, brothers clown a lot. But please don't cry, dry your eyes, never let up. Forgive but don't forget, girl, keep your head up. And when he tells you you ain't nothing, don't believe him. And if you can't learn to love you, you should leave.

Wystawione na półkach towary były stemplowane pieczątką sklepu w celu odróżnienia towarów zakupionych od tych z innych placówek. Klienci dostawali instrukcje, jak zachować się w sklepie samoobsługowym, który jak na tamte czasy był bardzo dobrze zaopatrzony. Oprócz pieczywa, cukru i konserw można było kupić na przykład zagraniczne papierosy, gatunkowe alkohole i słodycze. A proszę Państwa, tego samego dnia, tego samego roku ukazało się pierwsze wydanie Piłki Nożnej. Początkowo magazyn wychodził jako miesięcznik, później stał się tygodnikiem. Pierwotnie Piłka Nożna była miesięcznikiem sekcji Piłki Nożnej Głównego Komitetu Kultury Fizycznej. Obecnie tygodnik jest wydawany przez firmę Marka Profusa, Profus Management. A wydawca jest jednocześnie redaktorem naczelnym pisma. Dalej rok 2016. W Warszawie otwarto wtedy Muzeum Domków dla Lalek. W placówce jest prezentowanych m.in. ponad 100 historycznych domków z różnych epok. Eksponaty pochodzą z różnych zakątków świata, jednak zdecydowaną większość tych eksponatów to rzeczy i lalki i eksponaty z Niemiec. Wśród prezentowanych miniatur znajdują się m.in. unikatowe zabawki sakralne, w tym najstarszy w kolekcji ołtarz gotycki z początku XIX wieku. I na koniec, pewna nieco smutna data. W 2010 roku w Tychach zakończono produkcję Fiata 600, tak zwanego Seicento. Został on wprowadzony na rynek w 1998 roku jako następca Cinquecento. W ciągu 12 lat łącznie wyprodukowano 1 328 973 egzemplarze tego modelu. Aaron Fraser i Bad News. A ja na przekór przychodzę z bardzo dobrą wiadomością. Z niecierpliwością czekam na album Wodecki Jazz 70 Dialogi, który ukaże się 4 czerwca, a że to jeszcze całe 3 dni, to ja poszukuję każdego znaku, który o tej płycie przypomina. I tak się wspaniale złożyło, że ten znak otrzymałam wczoraj. Ukazał się kolejny singiel promujący wydawnictwo. Jest to, proszę Państwa, czyste złoto, więc teraz o godzinie 5, prawie 16 na antenie radiowej Trójki dzielę się z Państwem tym złotem. Zbigniew Wodecki, Leszek Możdżer i Dialogi. Thank you.

nie zmienia ci nic. Jest nie ta rzecz, dla której warto żyć. I nie zmienia ci nic. Jest nie ta rzecz, dla której warto żyć. Albo inaczej, Zbigniew Wodecki i Jest jedna rzecz. To przed chwilą na trójkowej antenie. 28 minut po godzinie 5:00, no to jeszcze na szybko dla wszystkich świeżo dobudzonych pogoda. I ten pierwszy dzień czerwca małoletni, nawet można powiedzieć, że trochę jesienny. Pan Karol chwilę przed godziną 5:00 podesłał mi zdjęcie, pan Konrad, przepraszam, podesłał mi zdjęcie termometru, na którym widniało jedynie 3 stopnie. No to zdecydowanie nie jest letnia temperatura. Dziś temperatura maksymalna od 16 do 20 stopni na wybrzeżu, około 15 stopni na Podhalu. No i niestety popada w prawie całym kraju, a w Wielkopolsce burze. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę, ale podobno od drugiej części tygodnia nastąpi poprawa, więc mimo wszystko warto już prasować letnie spodenki. Not to let it build up. I'm too high and too better, too much. So I let it go, let it go, let it go. I ran into this girl, she said, why you always blame it? Why you can't just face it? Why you always gotta be so mad? Be mad, be mad, be mad. Why you always talking shit? Always be complaining. Why you always gotta be? Why you always gotta be so mad? Stand the crowds, but it's hard when you only got fans around and no fam around. And if they all, then they hands is out and they pointing fingers. When I wear this fucking burden on my back like a motherfucking cap and gown, then I walk up in a bank pants, sag it down, and I laugh at frowns. What they mad about? Cause it come this motherfucker with this mass account that didn't wear a cap and gown. Are you mad cause the judge ain't give me more time? And when I tipped the suicide, I didn't die. I remember how mad I was on that day, man. You gotta let it go before I get up in the way. Let it go, let it go. Ran into this girl, she said, why you always say? Why you can't just face it? Why you always gotta be so mad? I got a lot to be mad about. Be mad, be mad. When you love, when you love, always, when you Solange, Lil Wayne i Med. To przed chwilą w audycji Trójka Budzi. A ja mam rozwiązanie dzisiejszej samplowej zagadki. Mniej więcej pół godziny temu na antenie prezentowałam utwór Tupaka, Keep Your Head Up. No i uwaga, mamy rozwiązanie zagadki. Jako pierwszy dziś poprawnie odpowiedział, no standardowo, Nikifor. Także gratuluję tej odpowiedzi jako pierwszy, a odpowiedź to utwór Be All Right z repertuaru Zap. No to słuchamy. Thank you. Zap i Be Alright. To właśnie wybrzmiewa pięknie na antenie radiowej Trójki. Przedmiot naszej dzisiejszej samplowej zagadki. A ja mam dla Państwa ostatnie kalendarium, tym razem kalendarium muzyczne, które zaczniemy od roku 1944. Wtedy urodził się, proszę Państwa, Andrzej Rosiewicz, piosenkarz, kompozytor, gitarzysta i choreograf. W latach 70. i na początku lat 80. jeden z najpopularniejszych polskich piosenkarzy i artystów estradowych. Jego przeboje na pewno Państwo doskonale znają. Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny, czy czuje pani czacze, chłopcy, radarowcy. No, to tylko jedne z nich. Za czasów Solidarności wykonał na festiwalu piosenki Prawdziwej w Gdańsku utwór Propaganda Sukcesu, identyfikowaną jako głos antykomunistycznej opozycji. Taka ciekawostka. Rok 1947 to natomiast czas, w którym urodził się Ronnie Wood, gitarzysta, członek grupy The Rolling Stones. Karierę zaczynał w zespole The Byrds i od współpracy z Rodem Stewartem i formacją The Faces. Do Stonesów dołączył w 1975 roku po odejściu Micka Taylora. Idziemy dalej. Jeszcze jedna data urodzinowa. W 1974 roku w Ottawie na świat przyszła Alanis Morissette, wokalistka i kompozytorka znana z takich utworów jak na przykład Ironic, You Oughta Know czy Hand in My Pocket. W 1991 roku zmarł natomiast David Ruffin, amerykański wokalista, współzałożyciel kultowej soulowej grupy The Temptations. To właśnie Ruffin śpiewał solowe główne partie w wielkim przeboju My Girl z 1971 roku, a my dziś zagramy coś z jego solowego repertuaru Walk Away From Love. Oh, Walk Away From Love i David Ruffin. A my kontynuujemy kalendarium muzyczne i mam dla Państwa pewną podwójną datę. Na początek rok 1959, wtedy w Londynie na świat przyszedł Alan Wilder, klawiszowiec zespołu Depeche Mode. Dołączył do grupy w styczniu 1982 roku, zastępując nim Vince'a Clarka. No i tak się złożyło, że także 1 czerwca w swoje urodziny w 1995 roku ogłosił decyzję o odejściu z zespołu. Od tamtego czasu poświęcił się pracy nad swoim projektem Recoil. A ja proponuję posłuchać chociaż jednego utworu Depeszów z czasów Alana Wildera. People to People. People to People i Depeche Mode z dedykacją dla pana Jurka Żeglarza, który dziś wielokrotnie prosił o Depeche Mode, a obiecałam, więc jest. I na koniec tego kalendarium historia pewnej płyty. W 1967 roku w USA ukazała się płyta Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, grupy The Beatles oczywiście. W Wielkiej Brytanii płyta miała premierę 26 maja. Ósmy album studyjny jednego z najpopularniejszych zespołów rockowych w historii. Album ten został sklasyfikowany na pierwszym miejscu listy 500 płyt wszechczasów czasopisma Rolling Stone. No, taka okazja zdarza się raz do roku, więc gramy jeden z tych doskonałych elementów płyty. Lucy in the Sky with Diamonds. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's gone. People eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes. Nieśmiertelny Sgt. Pepper i Lucy in the Sky with Diamonds. To na zakończenie dzisiejszej audycji Trójka Budzi. Zbliżamy się oczywiście do godziny 6, więc ja już się z Państwem żegnam. Dziękuję bardzo za to dzisiejsze spotkanie. Nazywam się Justyna Grabarz. Audycję realizowała Ewa Wichrowska. Słyszymy się w niedzielę, w najbliższym czasie, a później oczywiście standardowo w kolejny wtorek. Do usłyszenia na koniec utwór Boogeyman i Childish Gambino. Dzięki raz jeszcze. My rising sun. though we're not the one. But in the bowels of your mind, we have done the crime. Yeah. Boogeyman, you got to help us get him. Yes, you can. Can we be free? Yeah.